او خدایا پروردگارتانا خاونی همو ملکو بدی هاتو کانا بلاموانی جگل لو هانا و هاواری بوده بنو لید پارنوا تنانت خاونی تیکلت تنککی دوری نوچی خورماجنین إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير خو اگر هاناو هاواريان بوبرن جوان ليتان نيو نابستن اگر بش بيستن بدم تانوان ناين روجي قيامتيش حاشا دكن ليتانو لويكا با خواتان زانيون بيغمان كزنية وك خدا اگاو زانا بيتو حوالي راسو دروز بگينيت يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أي خلچينا ايو هجارو ندارنو هميشه آتاجي خدان لهم مكاتو شوينيك داو بو هم مشتك ارتنها خدايا كبين يازو شاياني سپاسا إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز اگر بيويت ايوال لناو دباتو كساني ترس هر لنوية دهين تكايوا امش بو خدا زور كاري چي آسانو انجام داني هيد چي پينا چيت ولا تزر وازرة وزر أخرى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ هیچ گناه باری چیش گناهی کسانی تر حل ناگرد لقیامتیش دا اگر بار گرانیک گناه باریک هاوار لکسیک بکات تا باری سرشانی سوگ بکات هیچ باری سوگ ناکات حتی اگر خزمیشی بید جا تو ای پیغمبر تنها اوانب بیداردکی توکل پروردگاریان دا ترسن لغیب و پنهانی داو نیجکانیان بچاچی انجام دادن او سا اوی دلو درونو گفتارو کردوی خوی پاک بکاتوا او براستی سودکی بو خویتی گرانو سر انزامیش بولای خدای گوریا وما یستوی الاعما والبصیر اشکره کچویرو چاو ساخ وگ یک نین ولا الظلمات ولا النور تاری چکانو روناشیش چون یک نین ولا الظل ولا الحرور سيبرو خورتاويش وكيقنين وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور زندوانو مردوانيش هاوتاي يقنين بگمان خدا راستی داد بجوی هر کسی اگده بیوید بلام تو ای پیغمبر نتوانید پیامکت بگینید باو کسانی کلناو گردن مبست کافرکان که وگ مردو نبیستنو اگر بش بیستن سودی لیور نگرن این انت الا ندیر بلکو تو ای پیغمبر تنها بیدار کربو ترسی نری تو بس إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير بيغمان إما تومان روانا كردوا بحق راست يشي تواووا توم مجدداري إيمان دارانيت ترسيناري بيبروا كانيت هيج قلو نتويشيش نبوكا بيغمبرو بيدار كرويشي بور روانا نكرابيت وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ أي محمد خو اگر بروايان بتوانا كرت او دلد لخود دانا مينيت براستي واني پیش امانيش هر هلوستيان وابوا بروايان بپیغمبران نبوا هرچند اوان با معجزه و بلگی بهیزه و با پیام و کتبی رونی اشکراوه بایان روانه کرابون